napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujmy razem. Wznieśmy flagi i kibicujmy podczas igrzysk. Totalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rada Medyczna przy premierze zaleca rozważenie szczepień trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Na pomoc płonącej Turcji pierwsza grupa strażaków już w drodze. To będzie muzyczny weekend z Trójką. Dziś koncert w Węgorzewie, jutro w Jastarni. Ale zaczynamy od olimpijskich emocji. Mamy złoto, wchodzi rekord świata we wspinaczce sportowej. A właśnie w tym momencie rozpoczął się konkurs rzutu oszczepem z naszą reprezentantką Marią Andrejczyk. Polka w eliminacjach była bezkonkurencyjna. Udział w finale zapewniła sobie już w pierwszej próbie. Na miejscu nasz specjalny wysłannik Darek Urbanowicz. Darku, czy Polka już po pierwszym rzucie, jak jej poszło? Tak, właśnie kończy się pierwsza seria. Jeszcze jedna Chinka zostaje na rzutni. Za chwilę będzie rzucała, ale po pierwszej serii w zasadzie Maria Andrejczyk ma drugi wynik. 62 metry 56 centymetrów prowadzi Chinka Liu. Trzecia jest Kelsey Lee Barber z Australii. Jeszcze za chwileczkę będzie rzucała ta Chinka, więc będziemy mieli na 100% pewność, czy które miejsce zajmuje Polka. Dobra informacja z bieżni lekkoatletycznej. Mianowicie Polacy... Nasza sztafeta 4x400 metrów weszła z trzecim czasem i z pierwszego miejsca do finału wyścigu na 400 metrów. Polacy biegli w składzie Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Jakub Krzewina i Kajetan Duszyński, a więc trzech mistrzów olimpijskich w tej serii. No i niestety Polka spadła na trzecie miejsce. Fenomenalny rzut drugiej z Chinek, Liu. One mają tak samo na nazwisku, trochę się inaczej pisze. 66 metrów 34 centymetra, więc Maria Andrejczyk jest trzecia. Dzieje się w Tokio. Darek Urbanowicz, z którym będziemy się łączyć, na razie bardzo serdecznie dziękuję. Rada Medyczna przy premierze zaleca rozważenie wprowadzenia szczepień trzecią dawką. Ma to dotyczyć osób z niedoborami odporności. Takie szczepienia od września rozpoczną Niemcy. Trzecią dawką już szczepi Izrael. Jak podkreśla profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej, bardzo ważne jest dokładne sprecyzowanie, jakiej grupy miałyby dotyczyć dodatkowe szczepienia. Cały sztab profesorów dyskutuje w tej chwili. Wiem, że się wymienia ogromna ilość maili na ten temat i dyskutujemy, kogo i że trzeba to wyraźnie dookreślić jednoznacznie, kto to powinien otrzymać, taką trzecią dawkę. Na pomoc Turcji pierwsza grupa strażaków wyjechała rano, by wesprzeć miejscowe służby w akcji gaszenia pożarów. Kraj ten od ponad tygodnia zmaga się z żywiołem. Wsparcie jest udzielane dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Do działań zostali skierowani strażacy i policyjny Black Hawk. Relacja Sylwii Białek. Jako pierwszy rano wyjechał z pomocą transport kołowy. Jutro rano wyleci śmigłowiec. Obie grupy dotrą na miejsce jutro wieczorem, mówił młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z zespołu prasowego Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz obsady osobowej na pokładzie helikoptera znajdzie się podwieszany zbiornik Bambi Bucket o pojemności 1500 litrów. Grzegorz Trzeciak przypomniał, że polscy strażacy 3 lata temu gasili pożary w Szwecji. Obecna misja, jak dodał, różni się jednak od działań prowadzonych w 2018 roku. Przedsięwzięcie tego typu, gdzie strażacy wspólnie z policjantami zaangażowani są w działania lotnicze, jest pierwszą tego typu misją w historii polskiego pożarnictwa. Pierwszy raz polscy strażacy będą mogli użyć podwieszanych zbiorników do celów gaśniczych. Polscy funkcjonariusze dołączą do innych walczących z żywiołem w Turcji zespołów z państw Unii Europejskiej, z Chorwacji i Hiszpanii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pożary pustoszą także południe Europy. Najgorsza sytuacja jest w Grecji. Ogień szaleje w wielu miejscach w południowym regionie Peloponezu, gdzie służby powstrzymały ogień przed dotarciem do zabytków w Olimpii, miejscu starożytnych igrzysk olimpijskich. Zamiast przebywać na zwolnieniu lekarskim, pracownik albo przebywa na urlopie, albo pracuje w innej firmie. Pracownicy ZUS kontrolowali ponad 4000 mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Okazało się, że nie wszyscy wykorzystywali L4 zgodnie z prawem. Cofnięto świadczenia o wartości ponad 1 000 000 zł, mówi Katarzyna Krupicka z ZUS-u. Dzięki danym dostępnym w systemie informatycznym pracownicy ZUS mogą na przykład sprawdzić, czy osoba zatrudniona w 2 różnych firmach w trakcie zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy pobierała zasiłek, a u drugiego zataja zwolnienie i świadczy pracę. Często dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego.

Razem tak wielu trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą schodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Czy potrafią państwo nie myśleć o pracy na urlopie, wyłączyć służbowy telefon i nie zaglądać do poczty? To pytanie także na facebook.com/trójka. Wielu z nas ma problem z przełączeniem się w tryb wakacyjny. Z czego to wynika i jak w pełni skorzystać z urlopu? A czy państwo potrafią odłożyć telefon i nie sprawdzać SMS-ów czy maili? 22 i 7 trójek. Ten temat przed nami, oprócz tego zaglądamy do Tokio, ale także przed 15 odwiedzimy Jastarnię. Tam jutro koncert wakacyjny, hity wszechczasów. 13 minut po godzinie 14. Wypominając najgorsze rzeczy, podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Trójka. Program trzeci. Coraz więcej badań sugeruje, że nasze urlopy to dalej praca. Nad morze zabieramy telefon, a w hotelu odbieramy maile od zespołu. Każdy z nas powinien rozważyć przynajmniej 2 tygodnie urlopu rocznie. Bez telefonu oczywiście i maili od szefa. To, czy potrafimy odciąć się od pracy w trakcie urlopu, zależy też od wykonywanej pracy. Doktor Sylwia Olszewska, psycholog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie. Zaskakujące jest to, że aż 46% menadżerów wykonuje swoją pracę na urlopie i zarządza też zespołem. Dla tak zwanych pracusiów jest to bardzo trudny element, aby odpocząć na urlopie od razu. Myślę, że to przez pierwsze 2-3 dni spoglądamy do poczty, przeglądamy maile. Jest to tak zwany syndrom początku urlopu. Gdyż na urlopie nasz umysł nie potrafi tak szybko przeskoczyć z wysokiego pobudzenia emocjonalnego do wyciszenia się. Tak naprawdę taki telefon od szefa może być bodźcem, który uruchamia nasz układ współczulny. Marta Chmielewska, psycholog z Centrum Terapii Dialog. Jest wydzielana adrenalina, zaczyna się taka cała reakcja neurochemiczna, gdy jesteśmy gotowi tak naprawdę do działania. I w tym czasie nasz organizm nie odpoczywa. Natomiast stan regeneracji jesteśmy przy układzie przywspółczulnym, który bywa nazywany takim układem oszczędzania energii. I wakacje powinny być właśnie tym czasem, gdy jesteśmy jakby w tym stanie organizmu naszego. Coraz bardziej jednak ten telefon gdzieś tam zostaje w jakiejś tam półce i uciekamy powolutku. To męczy. Myślę, że jednak większość ludzi gdzieś tam nieświadomie nawet to sprawdza, ale jeżeli się ją odłoży i tak nawet postanowi, żeby ją odłożyć i nie korzystać, to da się jak najbardziej. Nosimy w torbie albo w kieszeni i czasem nie zwracamy uwagi na nich. Także martwię się, gdzie wy jesteście, że telefonów nie odbieracie? Jeżeli podczas urlopu należycie nie odpoczniemy, to mówiąc metaforycznie będziemy taką wyschniętą studnią, z której po powrocie do pracy nie będziemy mieli skąd czerpać wody, czyli tej energii do życia i pracy. Dlatego warto odpocząć skutecznie na naszym urlopie, bo konsekwencje mogą być przeogromne. Stracimy też chęć i motywację do pracy, która jest bardzo istotna, co bardzo mocno wpływa również na nasze samopoczucie, ale też i relacje w pracy. Stracimy chęć, która pozwala nam właśnie realizować nasze założone cele i działania. A czy państwo potrafią się odciąć? Ciekaw jestem, czy kusi państwo taki eksperyment, żeby zupełnie wyłączyć wtyczkę i przynajmniej przez jakiś czas przestać korzystać ze smartfona czy komputera. Podobno wtedy od razu człowiek ma więcej czasu i głowa zupełnie inaczej pracuje. A może ktoś z państwa taki eksperyment ma już na swoim koncie? 22 i 7 trójek. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. A my przenosimy się do Tokio. Nasza zawodniczka właśnie będzie oddawać kolejny rzut. Darek Urbanowicz. Tak, już w tej chwili oszczep wbił się gdzieś między 60, około 60 metra, pewnie 61. Być może czekamy na wyświetlenie się wyniku. Maria Andrejczyk 61.03, najsłabszy rzut jak dotąd, ale cały czas Maria Andrejczyk na miejscu drugim prowadzi Chinka Liu. Na trzecie miejsce wskoczyła Australijka Kelsey Lee Barber. Także czekamy na kolejne próby. Jesteśmy w połowie konkursu, jeśli chodzi o Marię Andrejczyk. I no, czekamy na odpowiedź rywalek. A rękę na pulsie cały czas trzyma dla nas Dariusz Urbanowicz. Już prawie 27 minut po godzinie 14. takie wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat? I czy w ogóle będzie nasz? I czy w ogóle będzie świat? Kiedy pójdziemy? A teraz czas na kolejny wakacyjny kierunek i południe naszego kraju. Tam świetnie można się odciąć od technologii. Medal dla każdego. Każdy turysta ma swoje ulubione trasy. Andrzej Gordon najczęściej wraca w Tatry. Polecam, żeby udać się na przykład do Kir i stamtąd w Dolinę Kościeliską. No i gdzie? I nie do Jaskini Mroźnej, do której pewnie wszyscy by zdążali, ale żeby stamtąd udać się prawo na wspaniałą Polanę Stoły. Szlak niesamowity. Idzie się wśród wspaniałych, wysokich drzew. Są rumowiska skalne. Jest to szlak praktycznie dla każdego. Wymaga on tylko po prostu hartu, ale jak się wyjdzie opodal wspaniałych szałasów pasterskich, które zachowały się u góry, ma się wspaniałą panoramę tam. I można przywoływać nazwy poszczególnych szczytów, posiedzieć tam i później zatrzymać się gdzieś przy innym szałasie, posmakować bunca, wypić trochę rzętycy i wrócić do Zakopanego po to, żeby pójść już na kolejny tatrzański szlak. Ja wędrowałem razem z moimi przyjaciółmi z rodzin wojskowych, albowiem wojskowi pomyśleli sobie, że nie będą promować czasów, a rodzinne wędrówki górskie. I jeżeli ktoś chciał, to szedł sobie przez Jaworzynkę lub przez Boczań do Murowańca, mógł dojechać na Kasprowy. Jeśli miał na tyle siły, to mógł się zdobyć na to, żeby pomaszerować Orlą Percią, ale mógł także zejść w dół, mógł dojść do Świnicy. Innego dnia ruszało się Doliną Roztoki do Pięciu Stawów, a po drodze wspaniały wodospad. I też się widzi coś niesamowitego, mianowicie jak wygląda transport do tego najwyżej położonego schroniska w Tatrach, prowadzonego od lat przez Krzyptowski. Byłem tam nie raz. Atmosfera rzeczywiście wspaniała, a najmilej wspominam wieczory sylwestrowe. Słuchało się wspomnień górskich wędrowców, którzy opowiadali nie tylko o tatrzańskich wyprawach, ale o wędrówkach w różnych częściach świata, między innymi w górach najwyższych. A Nowy Rok witało się w Pięciu Stawach, zjeżdżając z pochodniami na nartach z Niedźwiadka. Piękne przeżycia, o których pamięta się bardzo długo. Schronisko jest również świetną bazą wypadową do tatrzańskich wycieczek, choćby przez Zawrat na Halę Gąsienicową. Kolejne spotkanie z Henrykiem Sytnerem jutro w porannej audycji. Zapraszamy na weekend, a w sprawie urlopów i odpierania pokusy, odbierania maili czy telefonów. Wyjeżdżam dzisiaj na Ukrainę, będę miał tam zasięg wyłącznie GPS-a, także nie będę mógł korzystać z telefonu ani z laptopa. Ogromnie się cieszę. Ciekaw jestem, jaki będzie efekt 22 i 7 trójek. Bywa też, że i przeznaczenie zadecyduje o tym, że będziemy poza zasięgiem. Wystarczy się podczas dużych fal kąpać z dzieckiem telefonem w ręce, co uczyniłem i w drugi dzień urlopu utopił mi się telefon, nie odzyskałem go. I miałem święty spokój przez całe 10 dni. Jakie mają Państwo sposoby na odcięcie się od wrażeń związanych z pracą, będąc na urlopie? 22 i 7 trójek. The horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let you go, and the people gather round for the last show. Well, there she left it. Trójka. Program trzeci. My obserwujemy cały czas to, co dzieje się w Tokio. Teraz rzut w czwartej serii, chodzi o rzuty oszczepem, oddała Chinka. Czekamy cały czas na występ naszej zawodniczki Marii Andrejczyk. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy także wątek związany z odpoczynkiem na wakacjach i wyłączeniem komputerów i telefonów. Jest kolejny sposób odsłuchacza. Taki sposób, może trochę niepopularny na dzisiejszy czas, ale można powierzyć telefon dla małżonki albo dla innej pani. Jak będzie ktoś tam z pracy dzwonił, to powiedzieć, że mąż czy Heniek się resetuje i wszystko. No i wtedy w ogóle żadnej pokusy nie ma, bo jeżeli w zasięgu wzroku nie ma urządzenia, no to tak naprawdę problem znika. 22 i 7 trójek w tej sprawie. Troszkę się zawahałem, bo obserwuję to, co dzieje się w Tokio, ale już za kilka minut Dariusz Urbanowicz opowie o szczegółach. Nawet nie za kilka minut, tylko już w ciągu 30 sekund Darek Urbanowicz i Tokio. No i napędziła nam stracha Kelsey Lee Barber, Australijka, bo rzuciła ponad 64 metry, a dokładnie 64 metry i 4 centymetry. Tymczasem Maria Andrejczyk w tej chwili jest już na rozbiegu, ona się rozpędza. No i to są te ostatnie kroki, taka przekładanka oszczepnicza. Pięknie poszybował ten oszczep, ach, ale nie dolatuje do granicy 65 metra. Znów będzie około 64 metrów. No ciężko, cały czas Chinka Shiying na prowadzeniu z wynikiem 66 metrów 34 centymetry. Maria Andrejczyk utrzymuje drugą pozycję. Proszę Państwa, będziemy wracać do Tokio. Kwadrans pozostał do godziny 15. Powracamy do Jastarni. Tam już ruszyły pierwsze próby koncertu Trójki oraz Telewizji Polskiej. Wakacyjne hity wszechczasów. Obserwuje je Paweł Turski. Pawle. Tak, witam ponownie. Cześć. Tak, w Jastarni może cieplej ciągle nie jest, ale jest coraz więcej do obserwowania, bo poza tą strefą atrakcji, o której opowiadaliśmy po 13, ruszyły właśnie te pierwsze próby. Są to próby taneczne. Może o tym, co się teraz dzieje, co można zobaczyć tak kątem oka gdzieś za ogrodzenia, niech opowie nam Michał Mackiewicz, producent TVP, producent tego koncertu. Właśnie skończyła się próba taneczna. Zespół Volt Agustina Eguroli skończył dwugodzinną próbę. Przed nami tak zwany soundcheck, czyli test wszystkich systemów dźwiękowych i backline'u, czyli instrumentów, na których będą grały zespoły. I o 16:00 zaczynamy pierwszą próbę przebiegową, czyli po kolei wszystkie elementy koncertu. Wszyscy wykonawcy będą wykonywali po kawałku swoich utworów. Będzie próba z prowadzącymi po to, żeby wszyscy znali swoje pozycje, po to, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie mają wejść, gdzie mają wyjść, gdzie mają stanąć. To jest też próba pierwsza dla realizatora wizji, który robi ostatnie korekty pozycji kamer, po to, żeby wszystko było po prostu bardzo dobrze pokazane w telewizorze. Jest to też próba dla realizatorów dźwięku i telewizyjnych, i radiowych, po to, żebyście potem mogli to na żywo usłyszeć. Usłyszeć właśnie, ale kogo? I z tym pytaniem ruszyłem do osób wypoczywających w jastarni, na plaży. I co? I co się okazuje? Okazuje się, że wiedza na temat tego, kto wystąpi na scenie wakacyjnych hitów wszechczasów Trójki oraz TVP, jest nawet bardzo dobra. Znam, można powiedzieć, wszystkich wykonawców, którzy wezmą udział w koncercie, czyli Urszula, Czerwone Gitary, Piersi, Phil, Grzeszak, Sylwia Lisowska, tak? Na kogo pan najbardziej tak czeka? Żona zakochana jest Sylwii Grzeszczak. No ja bardziej taki tradycjonalista jestem, czyli Czerwone Gitary, Urszula, bo wychowałem się na tej muzyce. Znaczy ja lubię wszystkich generalnie. Dla mnie to każdy zespół wpada w ucho i fajnie się słucha. Już się nie mogę doczekać. Ciekawa jestem, czy w ogóle się mi uda dopchać tutaj. No może już dzisiaj trzeba rozłożyć namiot. No można by było. Jutro rano na pewno. Wygląda na to, że będzie dobry koncert? Przebojowy, a nie dobry. Kto się już nie może doczekać, to od 16:00 ta próba, taka pierwsza z artystami. Co prawda tylko będą śpiewać fragmenty piosenek, więc lepiej przyjechać jutro, punkt 20:00. Zaczynamy Trójka, TVP2 i TVP3. Do jastarni jeszcze powrócimy. Zapraszamy do Trójki. To był Paweł Turski. Bardzo dziękuję. Śle pozdrowienia. Również. No i proszę Państwa, ja opuszczam na razie posterunek. Czy będzie kolejny medal na Igrzyskach? To się rozstrzygnie niebawem. Oczywiście poinformujemy Państwa jak najszybciej. Dziękuję za 4 godziny w Trójce. Program zrealizowała Olga Szućko, przygotowała Monika Góral, Piotr Firan. Do usłyszenia. My słyszymy się jutro po godzinie 6:00, po godzinie 15:00. Natomiast w Trójce oczywiście zapraszamy do Trójki.